mõttest pidu. Ta tuli ukse taha peikuma, ma küsisin, mis viga. Ja tema vastas, ole vaid, see on plastikud, mis siga. Ma kihastasin palamuti, järel jooksin välja. Ja järsku tuli tunne, kohe viskab menu välja. Mulla värske on mingit koos, mulla värske on mingit koos. Ma silmad eest kirju, ma sita naitse suus. Mulla värske on mingit koos. Silmadest kirju, kas siit on vaid see suus, on värske on.